ओम ज्ञानच निरंधस्य ज्ञानंजन शलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय गौड़ीय संप्रदाय बोलते हैं। श्री ब्रह्मा माध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। तो आज के कही जड़ा पंडित मंदिर एकेडमिक बोलते चैतन्य संप्रदाय या चैतन्य वैष्णव चैतन्य आइट ऐसे बोलते। लेकिन गौड़ीय वैष्णव खुद को गौड़ीय बोलते। गौड़ीय मतलब चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य काल में राजधानी गौर कलकत्ता से करीब 300-400 किलोमीटर उत्तर दिशा में गौर राजधानी था, तो उससे गौरिया ही नाम आया है। और गौरिया वैष्णव का अन्य नाम है रूपानुग। चैतन्य अनुग नहीं है, विचित्र है। चैतन्य महाप्रभु उन्होंने इस उन्नतज वाला रस राधा कृष्ण प्रेम रस प्रचार किए हैं इस धराधाम में। मधुर वृंद विपिन माधुरी प्रवेश चातुर सा बरज जुवती भावेर भक्ति शक्ति होइतो का। यदि चैतन्य महाप्रभु स्वयं नहीं आए थे तो किन की शक्ति थी राधा कृष्ण युगल प्रेम अनुसार मंजरी भाव ये अत्युत्तम सर्वोत्कृष्ट आध्यात्मिक स्तर है। तो किनकी शक्ति थी ये सब समझना। और चैतन्य महाप्रभु के बिना किसने शक्ति मानते काफी शक्ति संपन्न थे इस प्रचार करने के लिए। तो ये संप्रदाय का अंकुर या मूल संस्थापक है माधवेंद्र पुरीपाल। लेकिन विशेषकर चैतन्य महाप्रभु में से इस उन्नतज वाल रस अर्थात सर्वोत्कृष्ट प्रेम रस राधा कृष्ण प्रेम रस प्रचारित हुए इस भौतिक जगत में। तो फिर भी इस संप्रदाय का नाम है गौड़िया और गौड़िया का दूसरा नाम है रूपानुग। चैतन्यानुग नहीं है। तो रूपानुग का मतलब रूप गोस्वामी के अनुगामी। तो रूप गोस्वामी अवश्य ही चैतन्य महाप्रभु का अनुगामी। लेकिन चैतन्य महाप्रभु स्वयं विस्तार रूप में साहित्य रचना नहीं की। चैतन्य महाप्रभु के आठ रचित श्लोक शिक्षास्तक गौड़ीय वैष्णव जगत में बहुत ही प्रसिद्ध है। ये आठ श्लोक में तो पूरा वैष्णव दर्शन संकलित है और प्रकट है। पूरा दर्शन तत्व भाव रस सब कुछ है शिक्षास्तक में। और विस्तार रूप में चैतन्य महाप्रभु के अनुगामीगण की साहित्य में नाना शास्त्र विचार नायक निपुण और सद्धर्म संस्थापक रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ श्री व्रजवासी गोस्वामी विशेषकर सभी शास्त्र विश्लेषण करके अध्ययन करके और विश्लेषण करके सद्धर्म अर्थात वैष्णव धर्म और विशेषकर चैतन्य महाप्रभु का प्रचारित अति गृह्य सर्वोत्कृष्ट प्रेम धर्म स्थापना की और प्रचार की पुस्तक के माध्यम से तो ये छह गोस्वामी में सामान्यतः रूप गोस्वामी मुख्य मान जाते हैं रूप और सनातन और रूपानुगा गौड़ीय वैष्णव रूपानुगा रूप गोस्वामी के अनुगामी मान जाते हैं क्योंकि विशेषकर रूप गोस्वामी इनकी भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ में से तो भक्ति चैतन्य महाप्रभु की प्रचारित भक्ति क्या है कैसे करना है और किस लिए करना है और करने से क्या मिलते हैं तो ये सब भक्ति रसामृत सिंधु में प्रकाश किए हैं रूप गोस्वामी ने और उसमें भी भक्ति का सर्वोत्कृष्ट स्तर रस विचार प्रेम रस विचार का वर्णन है और रूप गोस्वामी भी बहुत सारे अमूल्य ग्रंथ रचना की और चैतन्य महाप्रभु का सब सिद्धांत उसमें वो सभी पुस्तकों में स्थापित की जो चैतन्य महाप्रभु स्वयं शिक्षास्त्र के अलावा कोई साहित्य रचना नहीं की लेकिन विशेषकर रूप और सनातन गोस्वामी के द्वारा तो पूरा जगत को इनकी मधुरीमयी शिक्षा प्रसार की तो रूप गोस्वामी का विशेष अवदान है इस भक्ति रसामृत सिंधु और उसमें वो गुजराती हिंदी वो सभी भाषा में उपलब्ध है श्रील प्रभुपाद संस्कृत से अंग्रेजी अनुवाद की ये भक्ति रसामृत सिंधु और प्रभुपाद बोले कि ये भक्ति रसामृत सिंधु है ए हैंडबुक ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस अर्थात कृष्ण भावना की विशेष मार्गदर्शिका है ये भक्ति रसामृत सिंधु और उसमें बहुत सारे खस श्रीमद् भागवत से और बहुत सारे शास्त्रों से बहुत प्रमाण है तो भक्ति क्या है कैसे करना है भक्ति के दो स्तर है वैधि साधना भक्ति और रागानुग भक्ति बहुत बहुत प्रमाण है शास्त्र से नाना शास्त्र विचार में तो इससे ही और हरि भक्ति विलास भी सनातन गोस्वामी और गोपाल भट्ट दोनों एक साथ ही गोपाल भट्ट तो उस बहुत शास्त्र से बहुत प्रमाण संकलन किए और सनातन गोस्वामी ये सब दोनों एक साथ इस हरि भक्ति विलास ग्रंथ में रचना किया। तो इस दो ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु और हरि भक्ति विलास हम समझ सकते हैं कि ये चैतन्य महाप्रभु के सर्व सन रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, तो कितने सारे शास्त्र अध्ययन के चैतन्य महाप्रभु की सर्वोत्कृष्ट शिक्षा प्रकाशन करने के लिए साहित्य का रूप में। तो जैसे एक उदाहरण देता हूं कि हरि भक्ति विलास में दो श्लोक वराह पुराण से उद्धृत है और उसमें प्रमाण है कि पूजा सामग्री में भगवान की प्रिय वस्तु है तम्र, तो सोना नहीं है, चांदी नहीं है, तम्र, तो पूजा सामग्री वो तो तम्र होना चाहिए। तो पूरा हरि भक्ति विलास में तो दो श्लोक है वराह पुराण से, लेकिन वो दो श्लोक उधार करने के लिए तो पूरा वराह पुराण पढ़ना चाहता था। और ऐसे बहुत शास्त्र से बहुत बहुत प्रमाण है। तो ये रूप सनातन और सभी आचार्य गोस्वामीगण चैतन्य महाप्रभु से शक्ति संचारित थे, यही सब शास्त्र से संकलन करना और वैष्णव गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत स्थापना करने के लिए। तो खाली शास्त्र का शास्त्र पढ़ने की बात नहीं है, तो सभी शास्त्र पढ़ने में तो तत्पर होना चाहिए। तो यही परम सिद्धांत है, यही परम सिद्धांत है। और ऐसे श्लोक उधार खंड और भक्ति समृत सिंधु हरि भक्ति विलास और लघु भागवत अमृत बृहद भागवत अमृत, तो कितना शास्त्र ये सब गोस्वामीगण रचना किए। और विशेषकर जीव गोस्वामी सनातन और रूप के छोटे भाई अनुपम वल्लभ का सुपुत्र जीव गोस्वामी थे। और विशेषकर जीव गोस्वामी इनके शब्द संधार भक्त, तो पूरा वैष्णव गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत स्थापना किया। और ऐसे ये गोस्वामी ग्रंथ मतलब वो सभी ग्रंथ जो रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्ट और भट्ट रघुनाथ ने रचना किया, ये सब गोस्वामी ग्रंथ बोलते हैं। तो वो सब अपार है, तो उसमें कितना प्रमाण है चैतन्य महाप्रभु की प्रचारित भक्ति के बारे में और कितना लीला वर्णन है, बहुत सूक्ष्म विचार है और बहुत बहुत उच्चनी लीला का वर्णन है। तो ये सब गोस्वामी ग्रंथ वैष्णव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का रत्न भंडार है। तो छह गोस्वामी बहुत वैराग्य प्रकाश की, तो त्यक्त्वा चूर्णम शेष मंगल पति श्रेणी सदा तुच्छवत्, ये सब छह गोसाई छह गोस्वामी तो बहुत उच्चने कुल उद्भुत थे और सब बड़े बड़े भौतिक दृश्य में भी बहुत बड़े बड़े व्यक्ति थे, रूप और सनातन, रूप गोस्वामी, नवाब हुसैन शाह, तत्कालीन बंगाल राज्य का सम्राट नवाब हुसैन शाह के कोषाध्यक्ष रूप गोस्वामी थे और सनातन गोस्वामी प्रधानमंत्री थे, और गोपाल भट्ट गोस्वामी एक श्रीरंगम श्री वैष्णव संप्रदाय के उचना अयंगा ब्राह्मण कुलोद्भूत ब्राह्मण थे, लेकिन वो सब भौतिक संबंध छोड़ दिए। चतवा तूर्ण व शेष मंडलापति श्रेणी सदा तुच्छ जैसे, तो मैं प्रधानमंत्री और ऐसे बहुत बहुत बड़े पद स्थित थे, लेकिन सब तुच्छ जैसे त्याग किए और तुच्छ बात भूतवा दीन गणेश को करुणया को पीन कंथाश्रित कंथाश्रित। तो सब विशाल धन संपत्ति चढ़ के व्रज वास किए हैं, और वो इतने सा संपत्ति चढ़ के क्या क्या ग्रहण किया, कोपिन और कंथा। कंथा बोलते हैं हिंदी में, कंथा इसका मतलब वो सब जूना कपड़े से एक रजाई बना, ऐसे बना, तो खाली गरीब लोग ऐसे चीज मतलब शीत ठंडी से रक्षा करने के लिए। तो कमंडलो कोपिन और खंता, उसके अलावा और कुछ संपत्ति नहीं थे, लेकिन गोपी भाव और शाम था दिलहरी खलोल मग्नोम हो। तो सब कुछ त्याग किया, क्यों? क्योंकि वो कृष्ण प्रेम संपत्ति, यही संपत्ति है वैष्णव। वैष्णव अकिंचन है, वो सब भौतिक चीज तो मलबत जैसे त्याग करते हैं, लेकिन वो सब चढ़ते किस लिए? वो आध्यात्मिक गोलोक जगत का धन प्राप्त करने के लिए। तो ऐसे वो चय शर गोसाई है, चय गोस्वामी, और इस संप्रदाय में ऐसे बहुत धनी है। कृष्णदास कविराज इतने बड़े धनी थे, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, वे भी वो सब कुछ घर त्याग करके तो वृंदावन आए थे नित्यानंद प्रभु। तो कृष्णदास कविराज को स्वप्न दर्शन में बोले वृंदावन जाओ, वृंदावन जाओ, वहां पर आपका सर्वलभ्य होगा, सब कुछ मिलेगा वृंदावन में। तो क्या मिले? वो सभी परम वैष्णव का आशीर्वाद, चैतन्य महाप्रभु की शेष लीला वर्णन करने के लिए। और कृष्णदास कविराज को स्वामी इतने बड़े धनी है कि पूरे जगत को अमूल्य रत्न परिवेशन की। तो वो अमूल्य रत्न क्या है? श्री चैतन्य चरितामृत। लेकिन सामान्य लोग तो नहीं जानते सर, चैतन्य चरितामृत में रुचि नहीं लेते, तो सब धन संपत्ति भूमि सारी कार मकान ये सब भौतिक चीजों के पीछे पागल है, लेकिन वास्तविक अमूल्य धन क्या है? श्री चैतन्य चरितामृत। इसकी तुल्य जगत में कोई दूसरी पुस्तक नहीं है, और अगर हो वो भी, अगर हो वो भी गोस्वामी रचित ग्रंथों है, गोविंद लीलामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी की। और रघुनाथ दास गोस्वामी की ऐसे विलाप कुसुम अंजलि रूप गोस्वामी ललित माधव ये सब अमूल्य धन अमूल्य संपत्ति, लेकिन सामान्य लोग तो नहीं समझते क्या है ये, क्या चीज है। वो टीवी पर क्रिकेट मैच देखते, टॉम एंड जेरी देखते और ऐसे सुभाष महाराज अभी सुंदर वर्णन किए तो कैसे इस मानव जन्म बहुत ही दुर्लभ है। श्रवण कीर्तन करो अनुक्षण असत पचाल छे अन्य अन्य बंगाली कवि प्रेमानंद ठाकुर हमको सत उपदेश देते हैं। तो श्रवण कीर्तन करो अनुक्षण सदैव कृष्ण के बारे में श्रवण कीर्तन करो असत पचाल चय और असत गैपशाप चोर दो कृष्ण के बारे में सुनो कृष्ण के बारे में बोलो। तो ऐसे मानव जीवन सफल करो। तो ऐसे ये सब गोस्वामीगण हमको बहुत अमूल्य धन देते हैं इनके ग्रंथों में से। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उन्होंने भी भागवत तात्पर्य किया है और माधुर्य कादंबरी नामक एक बहुत सुंदर और लाभदायक ही पुस्तिका रचना की। और बालदेव विद्याभूषण गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत स्थापना किया इनकी वेदांत सूत्र टीका में। और ऐसे ही इस परंपरा में भक्तिविनोद ठाकुर इनके पहले नरोत्तम दास बहुत सुंदर सारा बंगाली कवित्व में तो सब तत्व ज्ञान और प्रेम सिद्धांत स्थापना की। और भक्तिविनोद ठाकुर तो हमको क्या दिया है इनके बहुत बहुत अमूल्य ग्रंथों में से और इनकी स्वयं रचित कल्याण कल्पतरु गीतावली गीतामाला शरणागति ये बहुत बहुत सुंदर कीर्तन रचना की। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उन्होंने भी तो बहुत बहुत साहित्य रचना की। और ऐसे अनादि काल से सब महान महान वैष्णव पुस्तक के माध्यम से हमको गोलोक का अमूल्य धन देते हैं। व्यासदेव सुखदेव गोस्वामी पराशर मुनि तो ऐसे ही सब आचार्यगण इनके ग्रंथों के द्वारा हमको अभी तक इनकी शिक्षा देते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ये सब शास्त्र और सब शास्त्र तो नहीं क्योंकि शास्त्र अपार है, लेकिन शास्त्र के सबसे महत्वपूर्ण भगवद गीता श्रीमद् भागवत भक्ति समृत सिंधु चैतन्य चरितमृत ये सबसे महत्वपूर्ण शास्त्र है जिसमें वो सभी शास्त्र का सिद्धांत संकलित होते हैं। ये विशेषकर यही चार ग्रंथों में तो श्रील प्रभुपाद बोले कि बाय रीडिंग माई बुक्स वन गेट्स इन टच विद ऑल द प्रीवियस आचार्य। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि मेरे ग्रंथों अध्ययन करने से तो सब पूर्वा आचार्यों का संपर्क होते हैं। एक अध्यापक प्रभुपाद का प्रकाट्य काल में एक अध्यापक बोले कि श्रील प्रभुपाद है आधुनिक युग का व्यास, अर्थात स्पष्ट है कि श्रील प्रभुपाद व्यास जैसे जैसे शक्ति संचारित है शास्त्र शास्त्र रचना के लिए, पथित जीव का उद्धार करने के लिए, तो वैसे भी श्रील प्रभुपाद व्यास का शिष्य परंपरा में श्रील प्रभुपाद इस महान महान आचार्यों का परंपरा में एक महान महान महान आचार्य है जिनके द्वारा वो सब पूर्व आचार्यों की वाणी पूरा दुनिया में प्रचारित और प्रसारित हो गया है। तो श्रील प्रभुपाद बार बार बोले कि अगर हम इनका संग श्रील प्रभुपाद का संग चाहते हैं तो वो संग हम मिलेंगे इसके पुस्तक का माध्यम से। इफ यू वॉन्ट टू नो मी रीड माई बुक्स, मुझको पहचान करना चाहते हो मेरे पुस्तक पढ़ लो। तो ऐसा प्रभुपाद का प्रकाट्य काल में बहुत भक्त थे जो चाहते थे सदैव प्रभुपाद के साथ रहने, तो प्रभुपाद सदैव भ्रमण में रहते थे, तो देश देश भ्रमण करके हरि कथा हरि कीर्तन और हरि प्रेम प्रवेशन किए, तो बहुत भक्त उत्साहित है प्रभुपाद के साथ जाना। लेकिन प्रभुपाद बोले कि मेरी वाणी की सेवा करो और वैसे मेरा संग मिलेगा, अर्थात श्रील प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ना और श्रील प्रभुपाद की पुस्तक बद्ध जीवों को परिवेशन करना और श्रील प्रभुपाद का प्रचार करने का मिशन में शामिल होने से, प्रचार करने का प्रयास करने से हम उस समय भी और इस समय भी श्रील प्रभुपाद का साक्षात संग मिल सकते हैं और श्रील प्रभुपाद का संग मिलने से हम सभी पूर्वाचार्यों का संग और आशीर्वाद मिलते हैं। सर्वदेव मयो गुरु हो, श्रील प्रभुपाद का संग मिलने से हम सभी आराध्य पूर्वाचार्यों का संग मिलते हैं। तो अभी तक हम श्रील प्रभुपाद का संग मिल सकते इनके ग्रंथों पढ़ने से और इन ग्रंथों के अनुसार अपना आचरण करने से, और ऐसे अगर हम पूरे जीवन में श्रील प्रभुपाद की सेवा करेंगे तो अवश्य ही इस शरीर का पतन का समय ईश्वर चढ़ के हम अवश्य ही अवसर मिलेंगे श्रील प्रभुपाद का साक्षात संग करना और उससे भगवान का साक्षात संग मिलना अवश्य ही होगा, क्योंकि प्रभुपाद सदैव कृष्ण के साथ रहते हैं। तो हम उस भावी अवसर के लिए आशा करते हैं। कवि लोकनाथ मोरे संगे लोया जाबे श्री श्री रूप पाद पद्म मोरे समर्पित नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं कि कवि लोकनाथ इनका गुरु का नाम लोकनाथ मोरे संगे लोया जाबे मुझको इनके साथ लेके श्री रूप पाद पद्म मोरे समर्पित श्री रूप के चरण में मुझको समर्पण करेंगे। तो ये नरोत्तम दास की आशा है और हम भी आशा करते हैं कि श्रील प्रभुपाद हमको रूप गोस्वामी और सब पूर्व आचार्यों और भगवान श्री कृष्ण श्री श्री राधा कृष्ण के प्रभुपाद हमको लेके ये सब पूर्व आचार्यों और श्री श्री राधा कृष्ण के चरणों में हमको समापन करेंगे। तो हम में अभी वो अवसर से अवसर के लिए पूरा अयोग्य हूं, लेकिन यही आशा है कि अगर हम पूरा जीवन में प्रयास करेंगे श्रील प्रभुपाद और सभी पूर्व आचार्यों की सेवा करने, तो वो दिन आएगा जिसमें श्रील प्रभुपाद हमको लेके श्री रूप गोस्वामी और श्री श्री राधा कृष्ण के चरण में हमको समर्पण करेंगे। तो अगर इस जीवन में ये उत्कृष्ट सफल्य नहीं मिलेंगे तो हमारा संकल्प होना चाहिए कि अगर एक जीवन में संभव नहीं हो तो क्रोध जीवन में हम प्रयास करेंगे उसी सफल्य प्राप्त करने के लिए, क्योंकि उसके अलावा क्या है, कृष्ण सेवा के अलावा क्या है, माया की सेवा, और वो क्या है तो कुछ नहीं है। कृष्ण सेवा यही वास्तविक जीवन है और सब कुछ जो है ये चाहे भी राजा होना चाहे भी मिस वर्ल्ड होना चाहे भी इंद्रदेव होना ब्रह्मा होना तो सब बेकार है। अच्छा हो कित जन्म हो जुता थुआ दस वही मुख का ब्रह्म जन्म नहीं आज। तो अच्छा हो किट का रूप में जन्म लेना अगर अवसर हो कृष्ण सेवा करना कृष्ण स्मरण करना, लेकिन जगत में सबसे बड़ी स्थिति ब्रह्मा सृष्टिकर्ता हो तो भक्तजन नहीं चाहते ऐसी स्थिति अगर अवसर नहीं है कृष्ण सेवक करना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण।